أيها المسلم أيها المسلم أيها المسلم أيها المسلم أيها المسلم أيها المسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دغستيال كسو دواده برنامج كديرات جمعها جمع اول بايا دهدان او كلكما قشان وربهنتي اسلاميقه اه يا الفرقان الا بنا وحن كسو قادنا موضوع مهم هدو الله اود له دونا تدباتكن وحن برنامجك كله فغري دونا فيلم كي مغوينا اي كسو بخي مؤسسه الكتائب اي لغا دياريي ويرركي بولمرر اي لغو لايي عيدمدا يوغاندا اورور كميد waxaan la falanqeynayaa isdaarkaasi Sheikh Umar Xayaakallah oo kamida culimada sidoo kale Nabadoon Abdullah Ansari oo isna kamida indhargaradka Soomaaliyeed iyo Abshir Abu Muhammad oo isna ah muthaqaf Soomaaliyeed wa markale iyo barnaamijka hadiirada jimcaha waxaaga dhigaystayaal markale waxaan hawadeeda ka leenahay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sida hor dhacbaad kuma qashayn maanta barnaamijka waxaan ku la faguri doonaa filmkii ay soo saartay muassasada Al-Kataib oo ah garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Filmkaasi ayaa waxaa lagu soo bandhigay weerarkii cuslaa ee ka dhacay magaalada Buulamareer ee gobolka Shabeelaha Hoose. Halkaas waxaa lagu laayay urur ciidamo Ugandais ahaa. Ciidamada Uganda ayaa weerarka waxaa looga dilay in ka badan 200 oo askari, sida lagu xaqiijiyay bayaan ka soo baxay ee hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta Shabaab. Madaxweynaha waddanka Uganda ayaa waxa uu qiray in khasaare badan ciidamadiisa uu ka soo gaaray, loogana dilay in ka badan 100 askari, laakiin muuqaalka marka la daawado waxaa laga dheehanayay meedad aad u fara badan oo ciidamada Uganda looga dilay weerarka. Sidoo kale waxaa weerarkaasi sida filmka ka muuqanaysay ciidamada xarakada mujaahidiinta Shabaab ay ku soo qabteen maxabiis Ugandais ah. Waxa filmka ka soo muuqanayay madaxweynaha waddanka Uganda, mas'uuliyiin ka mid ah xarakada mujaahidiinta Shabaab, wadaad ka tirsan ee dawladda federaalka ah iyo dad kale. Jihooyin kala duwan ayaanu ka eegi doonaa haduu Allah awood lihi doono. Waxaana ugu horeyn soo dhaweynayaa akhyaarta culimada nagala qayb galaysa barnaamijka. دمانتين سودة وادة مركو هراء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته ورحمة الله جزاكم الله خير. وحن كهر مريا أبشر أبو محمد ومدك تيدا فردية. أبشر مركو هراء بالوحات سور قود نغسيسا مقا إصدار كاسي إيو رسالة وحن بارسنا سودة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ومحسنت عبد الفتاح. إصدار كان هارونتي إصدار مهم وحنا كسو آدي محارد حساسية وحكسو آدي حارد نمانكي سودوليال كاها وغدن كسو دولي أي مقعي بدشين وحكسو آدي حيلي أي ودن كأيكا جرتو دقال الله لحيا مسلمين تا صوماليات وغدن كنول iyo ciidamada soo duulay oo ajaanibta ah qaybahooda kala duwan. Filinkan xaqiiqatan wuxuu ahaa ama istaarkan istaar xambaarsan waxyaalo fara badan oo khasaas asagu ah ugu duwan yahay istaaradkii hore. Macrakad weyn oo dhacday mar dhow dhacday ayuu soo gudbinayay. Macrakadaas oo haddii aad u weynayd lana beegsaday ciidamada Uganda oo ka mid ah ciidamada saliibiyiinta ku soo duulay Soomaaliya qaybada ugu xoog badan oo badanka maaratay qayb badan ka jooga dhibaatooyin badan geystay muddo 15 sano ku dhawaadna wadanka fasaad iyo dhibaato ka waday. Marka filimkaas wuxuu ahaa film aad macaani badan xambaarsan. Ajaaibtiisa waxaa ka mid ah qiyaadada xarakada inay ka soo dhex muuqanaysay iyo culimada diinkii iyo qaybaha kala duwan ee ciidamada. Marka aad eegto xilliga uu soo baxay iyo marka la suwahay iyo uu soo degdegay iyo macnaha adduunka maanta iclaamku waxa ogtahay inta badan runta lagama sheego dhacdooyinka marka yusuf runtii u soo gudbiyey. Marka xaqiiqatan waa film muhiim ayuu ahaa. Waxyaalaha cajiibka waxaa ka mid ah oo waayahan dambe aanan arkinin dagaalkiisa u weynaa oo dee nimankii ciidanka ahaa oo sidaas awoodda u sheeganhaya oo taangiyaalka watay oo iyagoo maxaabiis oo wiilyar ay jabaysteen la arkahay. Laakiin maxaabiista wejiyadooda qaarkood alkataa'ib way qarisay, maxay kula tahay sababta loo qariyey? Kulleyba horta waa runtaa oo wejig ma muuqanayo. Kulleyba ujeedooyin badan oo hadaaf badan bay kulleyba ka leeyihiin. Dowladda Uganda arintaas iyo shacabkeeda dhibaato intee leeg ayay ku tahay in wejigii shucaaca laga saaray oo qofkii maxbuuska ahaa wiilashoodii ahaa aanay garanayn? Waxay ku tusinaysaa horta waxay qasanayaan in wiilkoodu yahay oo labiskiisii wato muuqaalkiisii ka muuqdo. Marka xanuunkii kusii kordhinaysaa inay maaragtay la aqoon maxaabiis baa lahubaa, laakiin ciddan la xabiisay lama yaqaano. Marka qoys walba wuu walwalayaa, qolo kasta way walaacaysaa, dowladdan culays bay ku tahay. Abshir, aad baad u mahadsan tahay. Waxaan siinayaa Sheekh Cumar xayaakallah. Sheekh Cumar, meelaha kaa qusayn kara haddaan soo qabto filimka, maadaama culimadii aad ka mid tahay, waxaa ku jiray nin wadaad ah la yiraahdo Bashiir Axmed Salaad iyo dhanna madaxweynaha Uganda oo isna hadlay oo hab diin ah u hadlay. Arrimahaas ayaan wax kaa weydiin doonaa. Ka sokase shucuurkaaga iyo waxyaabaha kusoo jiitay ee filimka. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، اولا الى امام هذا جل وعلا ثم بعد ذلك ولا لها اذا عد الفرقان بان امه علينا بعد هذا ارت دغالك ميشن كدحي رنتي كشخصيا ان دباع غارو الىها الذاكرات ان بريهن انت ساحه الجهاد كو جوغي انن ارق كسو بيلو حركه الاتحاد او سغاشميدي دغالك سو بيلوداي وا 300 سنه حد كو دوري 300 سنه مريساد saddex iyo soddon sano oran kara inta dagaalka soo socday calaamad aan ku arkin baan ku arkay jihaadka soo socday. Calaamadaasi waxay ahayd kow, horta bay'atul maut way dhici jirtay marar badan, waan arki jiray. Laakiin waxaan arag amiirka jameecada hogaaminaya oo dhalinyaradii jihaadka ku jirtay ee qalabka sidee ciidankiisa kule bay'atul maut halayla garo abadan. Saddex iyo soddon kaas sane ma aan ku arkin waa qodobka koowaad ee soo jiitay. Qadiyada labaad, daacigii Soomaaliyeed ee caanka ahaa ilaa 70-meeyadii saaxada laga yaqaanay Sheekh Jaamac Cabdisalaam, xarakatul ittixaad saaxadeeda aad baa looga yaqaanay, uma ictisaam dhexdooda aad baa looga yaqaanay. Haddana xarakta sheekhii da'da ahaa maxaan ku dhaa ilaa 70-meeyadii soo waday waa dhowr iyo 40 sano saaxada intaa dacwada soo waday oo maanta isaguna tuutihii ku taagan oo saaxada taagan oo beecatul mowdka qayb ka ah ayadana runtii intibaac labaad ba ii ahayd. Waxaa intibaac labaadii ahaa intii hadda saaxaadka jihaadka aynu ku jirnay dhalinyaradan istishaadiyiinta gelaysa taqabbalallahu shahaadatum iyagoo meel gaara tagay looga soo qabtay muuqaalkan arki jirnay. Laakiin iyagoo intay ciidankii hortaagay yihiin la dardaarmayo oo leh haa anada bacda qaliil insha allahu tacaala waxaa noqon doona uura noqon doona, laakiin dhiigaygaas insha allahu tacaala waa in islaamku ku naaloodaan idinkana dhammaystiri doona. Intibaaca labaad runtii iga muuqday ee beryahan dambeeta aan horey u arag bay iyaduna ahayd. maca dalika markay sidaas tahayd insha allahu tacaala Sheekh Jaamac erigu ku gebagabeeyey waxay ahayd xasbunallahu wa ni'mal wakiil waa min asbaabi nasri. Abu Ubaydana isaga laftiisuna hadalku ku gebagabeeyey waxay ahayd ducaabay ahayd ilaahu noo gargaar bay ahayd, waana tii nabigeenu sameeyey yowma badrin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. markuu intii uu awood lahaa meesha isagu keenay ciidankiisa ee uu amri siiyey uu yidhi aniga takbiirtayda hal lasugo, uu ku yidhi nabigu calayhi isalaatu wasalaam waa kii gadaalu baxay ilaahay baryay subxaana wa tacaala, ilaahu haddii koox yar la halaaga dib dambe cidina kuu caabudi mayso. ilaa uu gu'i ka dhacay Abubakar gadaal kaga yimid oo go'a gurada ka saaray uu habsiiyey dadku dhe rasuul allow intaana kugu filan ilaahay in badan baa daarisa, ilahay wuu kuu fulin doonaa ballanqaadkiisa. tiiba meesha ka muuqatay ballanka ilaahay waa u fuliyay muslimiinta, waa u gargaaray cadowgana sidii alla qur-aanka nooga ballan qaaday sayuhzimul jamcu wayuwalluuna dubra, iyagoo kaynta ku yaacayaan arkina. taas horta waa indibaaca guud ee iiga muuqday mataqaanaa dagaalka aan ka qaatay. qadiyadan ku saabsan saddex muuqaal oo cajiib ah oo saddex hadal oo aad iyo aad isu kala fog ku hadlay baa meesha ka muuqday. ta kowaad waxay ahayd baadarigan waa wadaadiimeedkan xukuma Uganda. taas waan usoo laaban doonaa. waxaan siinayaa Nabadoon Cabdullaahi Ansaari. Nabadoon, filimka qaybihiisa hore waxaa ka soo muuqday dhibaatooyin ma'saad, murugo, dhibaatooyin ciidamada Uganda ay geysteen, gaar ahaan waxyaabaha ugu xanuunka badan waxaa ka mid ahaa haweenka. maxaa si gaar ah kuu taabanayay adiga? alxamdulilaahi rabbil caalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya wadiin wasala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam. ilaahay subxaanahu wa tacaala yaa mahad kulligad iska leh jalla wacalaa, ثم أذنك إعلانك أنا وحان إذن لين هاي أمثاش إننا الله بضيو أذنك نميزانك إننا الله كرديو أمانك إننا الله عفدي. طيب تاوى إنتس وحيابها آتك إيا حنوجي وحاكم إذا تسالها وقود دو قبرني مسلمة دا هايد ونمانك إنتي دباتة دا أقايستين حدنا عد وققر صورتا أما وح وققادو أما إحسان فشا أما هل مالين لد يلو توي دي dibaato da igu xanuunka badan ba ahayd labo nimanka cadawgu ahaa oo inta soo duulay dadkii rayidka ahaa taangiyaal mariyay rasaas la dhacay meedkii la daabulahay oo rasaysan yahay oo ay leeyihiin waxaan erga kanahay amison dibaatada ay noo geysatay taasna waa xanuujiso dadkii dibaatada loo geystay wax ka danaaninayo oo waxaan uunsanayo oo cadawgaas inay la dabaqtamaan oo u jawaabaan qaadanayo oo ka ahayn xarakada shabaab aan la arag taasna xanuun bay yay keentay midda igu dambeysa ugu xanuunka badan waxa weeye nimanka kan soo duulay ayagu waxay u soo duuleen laba sababood koob inay dalkan iyo dadkan kristaameeyaan oo gumeeyaan laba inay ayagu dhaqaale uga qaataan gaalada caalamka oo wadankan dhaqaalihi u lahaa inta la raro lagu koriyo oo lagu kobciyo ilmo maaragta ay ugaando ama dadka kristaanka oo caruurahooda lagu koriyo saas ayagu u soo duuleen dhibaatada marka umadaan qabsatay beerahedi iyo deegaamadeedi iyo guryahedi iyo dhigeedi iyo nafteedi iyo xoolahedi iyo xurmadeedi iyo diinteedi baa la isku daray marka laga hadlayo in dhibaatada ee gabdhaha meesha ka soo muuqday ku dhacday gaar ahaan gabadha ay kufsadeen ciidanka Uganda waxay leedahay ciidan dawladda ka tirsan ayaa ii geeyay sidee u arkaysaan in Soomaali ah inuu gabar Soomaaliyeed qabto oo ma aragtay qasab ku kaxeeyo oo ciidanka Uganda shilimaad yar uga soo bedesho oo u loogo sidee u arkaysaa adeer horta arintaasii waa waxa weeyani qofka mar hadduu san xishoonayn oo san damir lahayn de wuxuu rabo sameynaya tusaalaha asaga alafteeda waxaan ka ognahay inta gabadha la geeyay in lacagti la siiyay la isku dilay ayagii mooryaanta ah isku dileen baan ognahay waa wax mashhuur ah oo gabdhaha Soomaaliyeed ku dhacay bal in loo dabaqtamo loo danaaniyo haj joogta intay geeyeen yey gabadhi Soomaaliyeed oo muslimad ahayd oo cafiifad ahayd wixii yaraa oo ay ka qaateen bay isku dileen waa qiso kala miya waa qiso kala weyn midaana ku soo hartay say u dhacday qisadaas noo sheeg bal say u dhacday waxay u dhacday nimanka Uganda iska ahaa dirsaday laban inoo kuwa ridada oo ayaga la joogo waxay raadeen gabar hadaan noo keentaan lacag baan idin siinayna gabadhii baa la keenay gabar Soomaaliyeed oo muslimad oo caafimaad oo suuq maraysa la soo afduubay inta baabuur loo la tagay gabadhii baa loo keenay lacagti yarayd buu bixiyay gaalki xumaa gabadhina waa xareystay labadii ay ama labadii dameer waxaan dhahaba waxaan ku sheegaba ma aqaano iyo midbay la gabadhii markaa isku qabiil noqdeen kiiba wuxuu yiri wariyaha gabadha qabiilkanaga ahayd lacagta anaale kii kale wuxuu yiri may waan kula soo waday waa kula leh ayaga baa isku furay mid baa looga kufiyay kii kale Uganda iski baa xiray dabcan asagana waa ku darahayaan wax kicilin hayana male waa arintu heerkaas ay soo martay midaan markaa midaan gabadhaan juhdiga ay bixisay iyo sida ay u dadaashay iyo sida ay meel walba anteeda u gaarsiisay iyo sida aan loogu jawaabin arintaas xanuunka iigu badan runta iga keentay waxaan arkay markaan fiiriyay anoo isla hadlay intay is ilaaway marka taas ay waxaan u badnaydaade wayahay abshir filmka waxaa ku jiray madaxweynaha wadanka Uganda Yoweri Museveni hadalladiisi waxa ugu saameyn badnaa marka laga yimaado in ciidankiisu uu eedeeyo xalasho shaqeystayaal uu ku sheego inuu yiri waxaan u nahay kufaar wariba lafdiga ayuu isticmaalay afka sawaaxiliga Soomaaliyana wuxuu ku sheegay dhul kufaartu ay leeyihiin warkaas hadaad isdultaa ku sameeyso sad warkaysa asagoo horta gaal weey oo aan gaal haddii oo miliba saliibi oo mucatab u dagaalanta wuxuuna kala aaminsan yahay Soomaaliya dhul afrikaan oo kristan ay leeyihiin inay tahay sanad asoo wuxuu ku jiraa dhul xoreyn ku jiraa macna in dadkan dhulka laga xoreeyo kristan kiina lagu soo celiyo soo asagoo arko laakiin waxa gariib ah ninka saa u hadlay in ciidankiisa Soomaali ay joogan oo caasimada ay dhoban yihiin oo gobolada ay ku firirsan yihiin oo muqal iyo muqaal ay taysaana uu leeyahay dadkiina ilaa hadda ay fahmi laayihiin qaarkood ay leeyihiin waa beentiisa yaan gaal la dhihin marka waa arrin cajiib arrintaas marka warkaas wuxuu tusayaa madaxweynaha Uganda dadka Soomaaliyeed markii hore lagu sheekeynayay ciidankan muddo kooban umbay joogayaan amisom ayaa la yiraahdaa waa nabad ilaalin hadda atmis ayaa loo bixiyay dadkii Soomaaliyeed ee saa lagu sheekeynayay arintan maxay tusaysaa wadankan wadan kristan inuu yahay ay difaacayaan kuna dhimanayaan bi aaminsan yihiin in xabal looga saaro maahane ee si kan looga tagimayaan warkana wuxuu ku tusinayaa ninkan dhiraanta macnaha haduu baqayo hadda in lagu mudaharaado sama dhahay wuxuu yiri qofkii rabo in meel dad irbaaxo Soomaaliya ha aado marka ihaano iyo waxaan wax la suureyn kara ma abtaha abshir laakiin adigu waxaad ka mid tahay aqoonyahanka Soomaaliyeed ee Uganda inay sidaan u hadasho dabcan aqoonyahankooda ayaa gaarsiiyay marka laga yimaado nidaamka meesha ka jira ee weliba erayo diin ah ayay isticmaalayaan madaxdoodii aqoonyahankii Soomaaliyeedna hadda adiga nagala joogay waad aragtay erayo Ingiriisiga ay isticmaalayaan qaarkood waxay leeyihiin diin wadankeen lagu dhaqmo ahan Mareykanka naga aqleeb badan marka mala dhihi karaya meesha la rabay dadka Uganda dhiranaanta maanta ay gaareen iyo umada Soomaaliyeed dhibaatooyinka haysta aqoonyahanka qayb uu ku leeyahay oo waad ka horudeen mas'uuliyad aad ku lahaydeen wacyi gelinta bulshada in umada diinteeda iyo shariicadeeda loo sheego oo liiraado ku dhaqma in umada cadawgeeda liiraado iska dhiciya in umada duulan maskaxeedka laga difaaco ma isleedahay in aqoonyahankeeda tiin waad gabteen dowrkaas wallahi horta aqoonyahanka Soomaaliyeed in Ilaahay uu naxariistay ma aha ee waxa aad u mashquuliyay qofka sadantiisa khaaska waxa kaloo jirta Soomaalidu inta badan cid Ilaahay uu naxariistay ma aha ee arrimahan qabiilka ayaa imtixaan ku ahaa hadii maanta ninka qabiilka ahaan lahaa wadanku maanta waa rogmal lahaa in dadkiina runtii wax ma daa waxyaalaha si xiyaar ah ka dhalanteed in lagu mashquuliyeen wadanka maaragtay wadanku waa fiican yahay kullu shay sidii rabay weeyaan balaay ma jirto Soomaal waa dhaqan tahay marka horta gobolfeer waa jira weyn oo dadkii aqoonyahanka ahaa qaarna dibadda u haajireen baa wadanka tagay ama ayagu aan dibadda dirban joogeen Ameerikan aad iyo aad adeena runtii marka way jirtaa in soo ka dhac waa jira weyn dadkiidu ay dadku wax ay gelin lahaa Soomaaliyeena wakkaas waa dhalinyaradeedii maanta maaratay iyagu maaratay oo kasii hor dhacayba oo maaratay dhaqan gaar ah si qaadanaya Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan weydiisanaynaa inuu dadka noo soo hadiyo oo naga maqan oo maaratay maanta ugu mashquuliyay bibriqa adduunyada xaqiiqatan Cabdi Fataax oo arintan hadda ninkan u sheegayo marka eegto anaga waaqiceena waa arin aad u xanuun badan macnaha anagu in maanta ka faano inaan ku faano matalan hadda qofkii maanta aanu waxaan rabaa dawlad islaamiya soo Soomaaliya waxaan dhigi karaa waxa ay argagixisaba kana wuxuu ku faanaa aru gaalbaana marka waa la kala tagay xaqiiqatan marka waxaan ugu baaqayaa muslimiinta Soomaaliyeed ee la joogaanba in diinta lagu cizoobo oo diinta la sheeto anagu muslimiin baanahay dawlad muslimaha rabna jihaad baan aaminsanahay lagu celceliyo Sheikh Umar Xayakalla Abshir waxa uu ka hadlay kelimadii madaxweynaha Uganda kelimadaas waxa ku lamaanaa oo iyana aanan ka dhicin Bashir Axmed Salaad warkiisii ahaa ciidanka Uganda iyo ciidankan Afrikaanka ah calan gaalnimo ma wataan gaalo ma ahan waxyaabo noocaas ayuu ku doodayay maxaa kaaga baxay markii madaxweynaha Uganda uu yiri kufaar baan u nahay waliba Soomaaliya oo dhulkii kufaarta iyo Bashir oo difaacaya meeshaas maxaad ka oranaysaa waxay ila tahay bismillaah Bashir Axmed Saraad markuu leeyahay calankani ma aha calan gaalo oo difaaca uu galahayo wallahi waxaan ku cabiraa anuma gaari karahayo insaanka sidoo sheekho goor uu taraa idaa lam tastahi fasnaa maashid qof markuu diinta ka tago iimaaniyadka ka tago waxa weeye ilaahay aqligu ka qaada subhanahu wa ta'ala wadaadka aqliga aan ba ka muuqata diinta ku dhaqankeedii markuu ka tago ilaahay kitaabkiisa u dhawarka ka tuuray ilo qofka adu aayadka la iibsado xayawaanku noqonaya gaalada inaan lagu dayan in ilaahay ba inoo sheegay subhanahu wa ta'ala laga qaado ninka gaalo sida u raali gelin lahaa meeshu seeg dadkii makhluuqaadka ugu liitay dadka garab ka dayay ee wehelka dayay ee walaal siiyay ee u gargaaray u nusriiday ayagu lama noqonaya ilaahay gaalada wuxuu ka cabirinayaa sharru dawaab wuxuu ka cabirinayaa sharul bariyat inay yihiin kama saliil kalbi inay kama saliil maxaa ku dhahay ximaar inay yihiin dadkii nooca laga matay ninka garab iyo gacal u noqday walisiinta uu garab siiyay ku gaaloobay gaalnimada uu gaaloobay ilaah wuxuu ka saaray aqligina uu ka qaaday cilmigina allah uu ka qaaday subxaanahu wa ta'ala idan markii ku ilaah yidhi kama saliil kalbi kuwii la tusaale noqday aqligina waa ka guuray dadweynina waa ka guurtay diina beri buu ka yahay sida nabiyullaahi yuusuf iyibigii lagu galeeyay akala hudhib yeygaas soo dhigisa bari uga ahaa wadaadkani diin ilaahi bari uga yahay thumma aqliga islaamka aqliga qofka insaaniga soomaaliga lagu yaqaanina meeshu ka tagin leeno dadka soomaalida maanta dad jarootay in dhaha laga saari kara ma aha gaalkan kiristaanka ee baadariga ee ku faaniyay diintiisii ilaa anigu gaal baan ahay nacam gaalaanu nahay wadanka Soomaaliyeedna gaalo weeye gaalana dalka iskala ninkare inuu yiraahdo ninkani gaal ma aha gaalana looma jeedo dadkana gaal ma calanka wataana gaal ma de waxa la tawaanin yiri oo kale tacadeed oo soo baxday baan waa yaan go ku qarinaya aan baan dhuf ku tufaya on damir yaa oo kale laakiin dadka qaar waxay suudiin karaan nin wadaad ah oo Soomaali ah heer intaas leeg inuu dadka marin habaabiyo oo dad la yaqaano oo gaalo ah oo iyagii ku faanaya oo sharaf u arka gaalnimadii inuu yiraahdo dadkan gaalnimo kama muuqato calankooda ay wataan gaalnimo ma ahan ee cadaawad gaalnimo ma qabaan heer intaas la eg in caamadii la lumiyo oo nin wadaad Soomaali sheeganay heerkaas inuu gaaro maxaa keenay baad isleedahay waa sunna lagu yaqaan culimo usuga oo dhameystiran Nabi Maxamed markii Alla uu soo saaray sallallahu alayhi wasallam ee Quraysh colaada badan u qaaday ee dagaal badan dhacay niman yahuudeed ba markii isku deeyay markii sameeyay dagaalkan loo yaqaan Ghazwatul Ahzab markii abaabul hayeen waxa u tagay niman maalqabeenno oo yahuud ah ayaa waxay tagen Makkah nimankii Makkah waxay dhan warniyo dagaal dheer baan dhaxmaray annaka iyo Maxamed idinkaana diin nooga aqoon badan kitaab Ilaahay baa leedahay kusoo kitaabki Tawraad baa haystaan niman yahuud ma anaga xaq ku taagan mise ayaga baadi ku taagan الله قرآن كحينه وشك يهود يكرستان بني محمد يقال عليه السلام يعرفونه كما يعرفون أبنائهم نمن كل ربنا حق الشيء إذا محمد بحق كتاعه عدد إذا كي حق كتاعه بقريش كل هذه أيجنا بادي بكتاعه إذا مركت كواس سدا حق أقارين كوي كدم بكرستان كأها مركي النبي محمد الله صلى الله عليه وسلم هرقنا نك اللي هذا أهري بقرتوي ذري يربو لهم بهستي عالم بها دين تيقان كرستان لأن محمد وحين مركان الله صادرين وحين مسلم لون تري وحاي كرستان بأهاي كرستان كنا عاية دين تين النبي عيسى هستي مركي إسلام ما أقول دوا والنبي محمد يقان مركو شر حي مركي دم دار وكي كبين شيء كيوري مركي أيو أنتو رنت الشغل ورني كان بقرتو يدا نقبسن دونا ماشان لغة كوي قبسن دونا أن راعن دين تنجرجارن حقو يان كتب تاني كتالة مركي بطاري قدي يعني منك وذا ديمات كها قيليا وأركي إن خطر وكتيرم وحكول وحان عميد إن جربي مركي نينكن كذا انحطاط كإن تنلاقي كل عي استبدال با كل عي inagoo sagurnimadiisa iyo sheekh iyo umaamada iyo siyaabqeediisa horeeti raadki hore inuu fiirinina laakiin markii jawhariyadda iyo wuxuu xambaarsan la fiiriyo isaga iyo ku difaacaya waa isku laakiin cadaaladda marka la fiiriyo in hadii hadalkiisa saas loo qaato oo saas isagu uu go'aansaday inuu yiraahdo calan gaalmo wataan dhinaca kale soo ma keensan lahayn inuu yiraahdo mujaahidiintana calan argagixisama wataan deegaan cadaaladda kama firmoogta gaar sidii sabab nin been iyo khayaani iyo tuugnimo ma taqaan aasaaskiisa diinad ba inta ay tahay wadaad kale inuu khayaana la yimaado oo been sameeyo waa aasaaska gaal oo dhan ay wadato ay ka duusho beentina uu wataa khayaanada oo marka raayiga caalamka Soomaaliyeedna inuu khaldo diin Ilaahayna uu ka been sheego ninka Rabbul Caalamiin ka been sheego makhluuqadana uu been sheego taas tan cadaalad laga filmayo in mujaahidiinta yiraahdo calan noocan ay wataan oo khayr u sheego marna mid laga sugeeyo ma muwaasara laga filayo khayr taa laga sugeeyo ma ay jirto way hay dhigista weli waxaan dhex muuqanaynaa barnaamijka diirada jumcaha oo maanta aanu ku falanqeynayno filimkii ay muassasada Al-Kataib ka soo saartay wararkii magaalada Buulamareer ee lagu laayay ciidamada Uganda Nabadoon Cabdullaahi Ansari maalinba maalinta ka dambeysa dawladda Uganda warar ayaa ka soo baxay shacabkooda aad bay uga walaaceen in badan oo kamid waxay dalbanayaan in ciidanka laga soo saaro wadanka waxyaaba ay ka xumaadeen waxa kamida askartooda oo lagu sheekeynayay inay Soomaaliya ku amartaagleeyaan oo la iriyanayo hadda waxa ugu dambeeyay khamiistii war ka soo baxay oo lagu sheegay taliyihii ugu sareeyay ee guutadii ku magacowneed Buulamareer Baladul Amiin taliyihii ugu sareeyay in uu nasiib darro ku dhintay ayaa lagu xunyahay waxa la leeyahay hooyadiis ayuu guri weyn uga dhisi lahaa Kambala shaqadaas ayuu hadda ku hawlanaa seed u aragtay nasiib darradaas ku dhacday iyo murugta haysta waalidkiis ahay horta Ilaahay baa mahadsan subhanahu wa ta'ala mar walba maxaa yeelay riyada gaalada iyo kuwa kaba qaadka oo aragtidooda gaaban Allah subhanahu wa ta'ala mar walba wuu fashilinayaa asagoo horta inuu ku riyoodo inuu guri lacag uu ka soo shaqeeyay Soomaaliya inuu guri oga dhiso Uganda ama Kampala oga dhiso waa riyo uu shaydaanka uu u qurxiyay oo naftiisa markaas waxay faraha ku haysa kaliya ay uga muuqatay waa meel kuwa ma aragta qaraabada uu ahaa oo hooyadaas ay ka mid ahaydna haddee waxa weeyani wax aan jirin bay isku qanciyeen sababtu waxa weeyani miina dhigan iyo wiilkeeda dusheeda wuxuu rabaa inuu lacag inta ka soo shaqeeyo ku soo nabadgalo guri ugu dhiso miinadaasna inta ay gaanjada ku jirto kaliya lagu nabad qaba miinadaasna waa mujaahidiinta haday marku qaraxdayna haday riyadii ay ayaga reer Uganda dhanqabeen ba beenowday asagana riyadu qabay riyadaasi la mid noqotay waa meel meesha kale kolka horaba inuu gurigaan soo doono oo meeshan u soo aadaba wax xaqiiqada ka fog bay ahayd sababtu waxa weeyna dhulkan asaga malaha dhulkan dad muslimiin aha iska leh dhulkan dad muslimiin aha u taagan oo ilaashanayo qalad waxay ahayd asaga iyo dawladdiisa iyo reerkoodo dhan ay galeen mooyada waxaan u sheegaynaa wiilkaagi jasadiisi yaa loogu soo dhaqsado alla u fuliyay haddaad adigu ooyaysa habrihii Soomaaliyeed oo waayeelada ahaaba hortaa ooyay wiilkaaga ciidamadii uu watay dadkii ay xasuuqeen baa godadka tarab tarab loogu xareeya hooyooyin badan oo Soomaaliyeed baa ooyay oo muslimiin ah baabuur iska socdo oo shacab saaran yahuu ku tijaabiyey baabuurku asaga watay ku tijaabiyey wadada kama bixin ayuu jidka ma dhex istaagin uu ku tijaabiyey inuu dili kara gafuur turisku ku dhufto arrintaasa marka hooyadaas ay ku hortaale wiilkaaga jasadiisi baa Ilaahay ugu soo dhaqsaday adiga haddii hooyad un ahayd oo meel baad fadhiday xoolaha lagu soo wadeena xaq uma aadan lahayn in la dilo wiilkaagana jasadiisi saas ay ku noqotay waa tahay aad baad mahadsantahay nabadon Ansari abshir filimka maxaa kaaga muuqanayay marka la eego xerada ciidanka Uganda ay deganaayeen waa buulamareer waa dhul Soomaaliyeed dhulkaasi dhul beereedka ahaan jiray maxaa kaaga muuqday walaa horta buulamareer anigu waan aqaanaa dhul qurxoon ayuu dhulkaas ah markii ugu dambeysay haddana waxa ii muuqanaysay dhul baaba'ay oo lagu tuntay geedo qalalay beere la baaba'ashay oo loo beddelay xerya ciidan una maaylamaayo dadkii iska lahaa in lagala tashaday ama xataa alcaay laga siistay ama xataa laga kiriistay ama xataa laga idmaday marka waa dhul lagu tunto la baabashay aad yacni dhulkii cagaarnaa taqaanay oo buurmadeer iyo adduunkii jannaal iyo qorjooliyo eber wadankooda saan ognahay dowladahan caalamka ka jira dhulka iyo dhirtiyo daaqiyo aad baa loo daryeelaa waxaa laga yaabaa xataa qofkii geed jara inuu cuquubo muto oo laga magdhabo oo geedka inuu soo beero iyo xataa qarama la saaro iyo ganaax lagu xukumo Uganda oo kale xataa waxaa la sheegay in qofkii maaragtay geed gooya saddex geed inuu beero in ay qasab ku tahay oo kale marka maxay u jareen kuwan dhulkii kristanka ay ka xoreen ay xoreenayeen weeye marka geedaha muslimiinta ka jarahayaan marka ay xoreystaana ayaga beeray si ay la tahay macnaha waay marka waa iska mahasdara wax dhan waa iska rawaayad macnaha wax qiimad fiirin in aadan qiimo ugu fadhinin adiga iyo geed iyo ari midna macna ma sameynayso gabagabadii ayaan soo gaarnay hase ahaatee hal su'aal aan ka horeysiyo Sheekh Cumar Xayaakalla ciidankaasi Uganda sida filimkan ka muuqatay 9 sanadood ayay deganaayeen magaalada Buulamareer maxay faa'iideen bay kula tahay mar hadii 9 sano kadib cagta lagu mariyay xeradii ay ku sugnayeen bismillaah horta awalan waxa la yaab leh ciidamadaas markii wadanka soo galeen kibirka iyo isla weynida iyo isqaadqaadka iyo boorsooyinka weyn ee dhabarka lagu watay iyo qaabka la isu dhigay horta aad buu la yaab lahaa kadalika ninkii jananka ah iyo hoggaaminaya hadalladu ku hadlay waxa kamid ahayd anaga ciidanka Uganda gaar ahaan wuxuu Amison gaar ahaan qaybtanada Uganda shababna u horistay karaan buu habadna nagu mas aktarada mas istay karaan buu waa ninkii filimka ku jiray taliyaha ciidanka nimanka nooca oranay horta waxaan leenahay reer Uganda waxa taariikh ka raacday oo iskuulaadka diidii mustaqbalka ilaa waxaan waa taariikh soo yaal buu noqon doonaa taariikhtii ugu xumayd ay horta la hooyan doona dadku in ka bixi doona dhamaantood waxa taariikhda kamid ah madaxweynahoodii u dhannaa ay ku hiirinayeen baa wuxuu leeyahay ciidanka meesha naga jooga waa caawlasho shaqeystayaal waa qodob waa ciidanka iyagu ay ku magacaabeen jumuiyadda qurumaha ka dhaxaysay beesha caalamkii waxaan loo yaqaan gaalada hoosta ka xirsan tahay ciidanka nabad ilaalinta Afrika la leeyahay ayaa haddana isagu wuxuu leeyahay ciidanka meesha iga joogay waxay ahaayeen nabad ilaaliyaal ciidanka meesha naga jooga waxay ahaayeen waardeyaal ciidanka meesha naga jooga waxay ahaayeen cunta kariyayaal horta taariikh xumida noocaas oo kale taa waa tu taariikh soo yaal noqon doonta ta kale waxa ay faa'iido waxay noqotay sawirti ugu fool xumayd ciidanku shari laha geesiyaal baanahay oo dhabarka jabinaya oo sidii arigi intay saraakiishoodii madax kaymaha la gasho sida ma taqaanaa neef adiga gadaal la soo qabanayo wiil yar oo dhuuban u soo qaban karay gadaal ka soo qabanayo oo hadana dib sida ma taqaanaa kaare la riixayo lu ka qarawayn yahay kaal riix fool xumida taa ka raacdayna waa tu aan waliga taariikhdi loo bi doonin caruurtana aad iyo aad ugu sheekaysan doonta taariikh xumida ba ka raacday jab iyo hoog iyo halaag ba ka sheegay ka raacday dalkay ku soo duulay dad islaam ah buu ahaa ثم وحا كتاقنا جهاد إسلامي وصافي وكي نبي محمد كتاقنا صلى الله عليه وسلم إلهي الجهاد كنوع عاسوك اللي أمد الجهادنا إلهي قول يعز يا نصر وبرنق هذي عدة كسور جدنا شب يهلاق يا بابا وقاذي شب يهلاق يا بابا إبيك لكل مين تاريخ ذي لكل مين وتاسي له يندونا بارك الله أدباد ما سنتها مركنا وسؤالها كبدا نبدون عبد الله أنساري وحاد إسلاو ذا قيرتين ولبا أذيقا أداد وقا هذا الشيء إن قبله صوماليات أي بيلها ويهين شيء لكفسانيو ولديليو وحاد فلانقايسين داتكونا أي داوذين مدعوينها يوغاندا وأفكي سكشيغي إن ودنك صومالي ويا ودن قالو أي لاداي وحاد فلانقايسين دباتوينك كلا أي بيئد إيو ودنك لغوهايو داد ودنكو دا لبكاس لغوهايو محيطا شقضا أطال بسم الله adeer in dadka dhibaatadaas horta wadankooda lagu hayo horta hal qodob ah wadanka wadan kristaan weeye been bay noqotay muslimiinta baa cagta maraysay kristaankii soo duulay een ciidamadana laga maadkaadana been bay noqotay oo wata filimada hadda qarniga soo socda lagu dhigi doono bashiir axmed salaad iyo ninka la yiraahdo xasan gurgurtana hadalkoodi been buu noqday oo een ninkay ayaga gacanta siin hayeen baa beeniyay inta horta waa urur isu tagay oo dhamaantood been ah waxba ka jirin taa qodobkaas inay umadu saa u dareento waa ii muuqataa qodobka labaad xadiiskii nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu ahaa dayus janna ma galo rasuulka ilaahay oo dayus waa kuma waa ninka ahalkiisi oo xumaan lagu sameeynaa fiirsanaya oo aan ka qiiroonayn dayus ninkaas weey dadkan marka hadii ay rabaan inuu ilaahay raali ka noqdo amalkooda islaaminimada oo aaboodiyashooda oo wiyashooda ilaa alaana ay ku taagan yihiin ay rabaan inay liibaantiisa iyo sharaftiisa gaaraan waa inay xumaanta ka geliliyoodaan gabdhaha Soomaaliyeed ayadoo jahlalayo feeri geel ayadoo la raacayo baa gabar nin ka hor yimid markaasuu gabadhiiba wareystay gabadhiiba shib ka tiri way ka aamustay wuu soo dhawaaday dharbaax uu ku dhuftay laba qabiila isugu baabaaday waa gabar la dharbaaxay maantana waxay gaartay gabdhaha naga sidii ari xaraasa in la tuurtaabto arintaas dadka aan ka geliliyoonayn waxaan leenahay aduuna waxba kuma ehidin aakharana waxba kuma ehidin waa dulowdeen dulligana waxaa iskaga qaadi kartaan inaad ilaahay kitaabkiisa u nusraysaan diintiisana aad u hiilisaan oo ehel u noqotaan gabdhaha muslimaadka aad sharaftooda iyo magaranaysa cafiifnadooda cirdigooda aad u ilaalisaan dalkan iyo dadkooda diimeedna aad isku dhowrtaan oo ka ilaalisaan cadawga ilaahay oo hararka oo raba inuu boobo taas baad ku badbaadaysaan ayadaasaanana wada deeqayso inta yaro fiada oo taagan baadna hadda wax ku tihiine aadinka wallahi aadinka la idinku dayila waa dhaaranayaa wax shaki aan kama jirin cid walba oo ogtahay fiada islaamka oo jihadaysaad ku joogtaan magaalooyinkood ku ganacsanaysaanad wax ku tihiin ayagaa la idin kaga baqayaa leeyahay haddii aadiga la taabto kuwaan ay ku biirayaan ilaahay ma qadara hadday shabaab meesha ka baxaan maxaad noqonaysaan kulligii nagaad noqonaysaan war istaago ilaahay kitaabkiisa u istaago diinta ilaahay wax u noqdo u hiiliyo oo maaragtaayay iska dulqaada cadawga iyo dulliga iska dulqaada oo dhawaaqa oo banaanka u baxa wayahay aqoonyahan abshir gabagabadii xaggaaga marka laga hadlayo dagaal laba dhinac ayuu u dhexeeyaa dhinacan Uganda waxa ugu dambeeya ama damiirkooda way soo bandhigeen laakiin maxaa loo ma arkaysid Uganda baadiri dhahaya Al-Shabaab ayaa saxan dowladduna way qaldan tahay ama dowladduna waa khawaarij baadiri dhahaya ma arkaysid maxaa muqaabilkeeda ee loo helay wadaad Uganda difaacaya say wax ka yihiin Soomaalida anigu waxaan u maleeyay wadaadkaas kulli waxa xasad ba u keenay oo qoliyahan oo hadda wadaadada ah maadaama iyagoo dadkii oo nay arkayaan ee intaas oo sano min guul ila guul ee wilaayad islaamiga dhiseen maamulo iyo maxkamado iyo kala dambeyn iyo nidaam ay sameeyeen iyagoo markaas dan la caynayo la aflagaadeen waa khawaarij waa fulan war halaway leeyahay intaas oo guul ay soo hooyeen ee caalamiyan ka gadmeen oo maaratay dowladka ay sameeyeen oo muslimiinta caalamka maanta fiirinayaan in markaas si loo macnaha loo israaciyo in loo nimankaana wax ma hayaan waxaana jihad ma ahan nimankaan soo duryaalkaana maaratay gaala ma ahan waa afrikaan waaye diintan hadii lagu tijaareysto halkaas ay akhri tagaysaa dhaqaale noqon karta dhaqaalaha qaybka xasad baa qaybka maaragtay shacabiyad heleen baa qaybka asbaab badan baa jirto in xiraafka keento qof inuu xiraafo oo shalay isagoo ahaa qof calan oo lagu soo hirto inuu cagsi u shaqeeyo qur-aanku aada buu uga hadlay weliba laba tusaale xun buu ka baxshay oo mar waxaa lagu tilmaamay inuu kalbi ayaa lagu tilmaamay ama maaragtay ay baa loo tusaale qaatay marna dameer kutub wataa ayaa maaragtay loogu matalay marka qur-aanku aada laba sur qur-aanku in badan buu uga hadlay waana mathal aad u xun ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ka maangalaynaa inaan dib u laabano waa quraanka aad uga hadlay وطيب شيخ عمر حياك الله أذيق أي إنوسو قبقبينية محال قبران كريا ورركي بولا مرير محاس فرين وجيدينيسا دادك الصومالية دي كل جيسان يدل إيا دي بدبك وحال قبران كريا أولا أن المستقبل للإسلام مستقبل كإسلام كاكرة ثاني وحال قبران كريا مستقبل كأمد الصومالية إنو أذقو روح بذيان وحال قبران كريا إن شاء الله تعالى عما قريب جاهي محاكو هذا عدي دي ده دي عدي وقراني سوقراتي مستقبل قروح بلا أنبا صومالي أصوى الصعدة تانا وحال لغو قيمية إن شاء الله تعالى دائر تان لغو قيمية وحي رضا ذي قرها لنقوته وقت المسلمين تي قال أي دقاري رياجر بي مسلمين تي دقالمين رياجر وحي صادرين أضاي خبير أبا عالم الإسلام الله صادرين وحي المسلمين تي إنا كدولي كرنية إن كرا ناصة فيري بلوي قال كي وايمد مركو عاصمه دي مسلمين كله وياي عيال يرر او ميل كو توغبران يو كو سوبخاي ميد كاميدا ايا ويلشي راس 10 فلارود دوتاي 10 كي فلارود سغال بولهري هدفكي او كو توغناي ميد بول لغفي ميد مركو لغفي ويلكرا او هينكا كاي وا اوديغي با كو سو دوادي عربي قاد بو يقان اوديكان غالكه لا سو ديره اديرو مخاد او يسا او كو دحاي وحول السجال تمن فل أرض بمتهال كاسن توجني سجال كلي الله ذي كيت بنات بن لوايف جدات سجال الله هذا شيء محاك هذا من بري وبد هذا شيء قول بتشوك داي قال كان توجني يسومش كمك عم بري وذي يسون عاصمة الإسلام كسوق قالين برتي بكلات وحكول المسلمين وحلويري الكراي مجرتين عليا سنة دم بهدنا للسعودية عاصمة دي بالسوق قالين دلني يرو أوهي أيو إيمت وحول هذا المحل أوهي سابك يقول وحول معشوقة ذي تي أنت على بعيد ما تبي كويري نك هالكي بكلات عدة وحمو ويدين عالم حيوت الرجال رب تقول حكول مسلمين تهدوال لركو حان كوضع دائرتين نمانتي فوري ما هتشوكتا وحبال لقو ميزان ميكار هيا ميزان كأيك لأنه كورتو وادد إهل الدين وادد الدرق وان صديقين النف إلهي النفط وادي وقت قود يدائر وادي كئيب سلام قعمه هذا صعب هذا كو قاتل ألا كل رأي القرينية دين تنين محبادين بورك كتشفان ومرن كيدي كسو علي الدونية ميسك كتاب قرآن كأيك ما دام إنه عاطا وحان ليا أمد الدائر تالا قفريا أمد داس لله درهم بالينا جزاكم الله يرداس وحين متلانيك شاعر كاي إسلامي قها إلى شباب ظلوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا إذا شهدوا الوغى كانوا كماتا يدكون المعاقل والحصون وإن جن المساء فلا تراهم من الأشفاق إلا ساجدين كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا وقال يرضى شيخ ست المامي كمان دوست مارنتيا عقيدة أي صافقة كتابك قرآنك كقاضنيا إيه جانك وذا مضيعين تقوى إيه تاجل لن نقيله ولا نستقيله إلا كتابك لا أرضه وحكمه هديك لا تفنذوق ما ذاق حمص بن عدو إما النصر وإما الشهادة تاجن تاسي أستانتن يتسح ومستقبل كإسلام كاستقر دردارن كأجمر دردارن كي يقوم مدرسة مرة دردار موحان لي رتولك يو آد يآد بجوش يؤسو لو ذاي إما بدن بيدون اللي أنت سكترين إما بدن بودل دلكين وياك جوار يرا قروح بدنه أجانه نكي أركب دا والله تاني أذا كوجها بنتي عد كستاين هويست أين الدولة ذي نكأت كين؟ هي توأين نكأت كين؟ أذى الصوماليات أيها وحال يري تلك بدقالك وكبطي قل علموا أنا وياهين كل كاسين تلاري كلا حبده كوا ذي ويسقى الورد ما ذي حبده النجد داي أو ذلك النجد داي أو دقالك النجد داي أذى الصوماليات بقى عيا قبائل كلا كم يدور الشيخ أنا قاعدين دين الندعي إذن كيا ذهيدين بكويري غيره بالبراهم وريدنا لم يد نكأت كيدن شرق شلت ولا نوع عين وكو عين وريدنا ميات نجات كيدن كين هي يوغاندي هي بورنديس هي مانتين إنها ويستان وحاكين وريدنا ما نجات كيدن بت ورعدوا كستو مانت جبر دي الصومالية ده قروح بدل كين أنكم متلي جبر دزم وحالنا يدل كين نوع عين قروح بضنا إذا ربو يسوهم قريستي لكن رجب أوتها جنب لنا وياه البلان وقاضي سبحانه وتعالى وحالنا الرجال كن وال إذا دل مي وحال إذا كدل مي الدولة اللي إذا بقى ما تقدوا الشعب كا عدك صوب الله بت علمانية ده كفر عيد وحال إذا كنت من الدولة دي كده بيصير ديمقراطية شيوعية ده وحال إذا كنت من الدولة دي ملتري عهد السياد برا إذا كنت من وحال إذا كنت من مقار صار هذا كده بي وحاصل ده وحين قب ما صار إذا تريه ده كوا حال إن أمد الصمد جوش ويد لو ذي أن قرب كوا ذق هذا نون قلوب ماشى تاجن تي دل هدا شوكت دي بده هدا شوكت نين عرب كجي هذا نين محن كل هذا قرن كجي هذا نين مال كجي هذا نين سيف تقاط أنت عن سوق منه جوش ولو ذي عرتنا شرف عنو قتكنه وجزاكم الله خير سلام الله هاي أدب ما سين هيك سنو حوها شق عمر حياك الله جودهن أنت أيان كسو gabagabeenina barnaamijka diirada jimcaha oo aanu ku falanqeynaynay filimki muassasada Al-Kataib ay ka soo saartay weerarkii Buulamareer waxaanu mahadiyaha ka gaadhuleenahay oo naga qayb galay saad maqleysiin Sheekh Umar Xayakallah ay aqoonyahan Abshir Abu Muhammad iyo Nabadon Abdullah Ansari tan iyo kulanti dambe wasalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ayyuhal muslim